بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد باب قتل أبي رافع عبد الله بن أبي الحقيق دا باب دا بيان دا قتل دا أبو رافع كي تدنو عبد الله تدنو دا أبو الحقيق حقيق وتصغير سراح نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فاغغتو اولوی دشمنانو کی او مدینہ منورہ کی او دم دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خلاف دی کافر لسکر رجم قولی او دی غطفان قبیلی دی محرکان سر مرگرے او او ډیر مال او تعاون دای سره کړه او د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام په دښمنۍ کې بیا د قتل په رسول الله صلی الله علیه وسلم د صحابه کرام یو جماعت لګلو چې پاره کې عبد الله ابن عتیق رضی الله عنه انصاری جلیل القدر صحابیو چې هغه الله د پیغمبر د حکم پای تکمیل تر رسوله او دا د الله دشمنی په ناشنا طریقه باندې وجلې منځار کړای نه دا کوم سن وو چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د قتل په صحابه دی ګل نو باز درېم کال له هجرت ذکر کړای او باز سلورم او باز پنځم امام ابن کثیر رحمت الله علیه خپل تاریخ البدایه والنهایه کې ترجیح دی طرف لورکې چې د قتل لا واقعیا ان هم په شپغم کال له هجرت باندې راغلي ويقال سلام ابن ابي الحقيق كان بخيبر او بعض دره دنم سلام ذکر کړي چې دې ویو د ابو الحقيق او دې په خیبر کې ويقال في حصن له بارض الحجاز او ویل شو دي چې دې په خپل قلا کې د حجاز قزمکه کی د خیبر خواوشا یا په خیبر کې یا د خیبر سره په خواوشا کې وقال الزهري هو بعد كعب بن الاشرف امام زهري رحمت الله عليه وي چې د دې ابو رافع دا قتل د كعب بن الاشرف د قتل نفسه امام بخاري اول قتل د كعب بن الاشرف ذکر کو بیا ورپسې د ابو رافع د قتل هغه واقعه او کیسه راغله بیانور امام بخاری رحمت الله علیه دانه دی ذکر کړی چې دا په کم کال د هجرت باندې و خو دا عمر دا چې د کعب ابن اشرف د قتل نفس د دې قتل واقعا راغلی و او به قال حدثنا اسحاق بن نصر قال حدثنا يحيى بن ادم قال حدثنا ابن ابي زائده عن ابي اسحاق عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رهتا الى ابي رافع نبي كريم صلى الله عليه وسلم يوطول وجماعه الصحابه اكرام ابو رافع فسيغليو ده ابو رافع يهودي فسيو جماعه الصحابه ليغليو فدخل عليه عبد الله بن عتيق نورد النشود ده فسي عبد الله بن عتيق انصاري رضي الله عنه بيته ددا غفور لا بلکی اغا کوٹی لوردن نشو لیلن دشپی وهو نائم او دیودو فقتلهون وجلیو تای مختصر روایت ذکر کو چې دشپی کور لاغا وروڑی دلیو کوٹی لوردن نشو او پناشنا طریقه باندی دا اللہ دا دشمن ابو رافع یهودی وجلی اس پر ایراروان حدیث کی او واقعات او کسی تفصیلا ذکر کئی وبه قال حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه أنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي رافع اليهودي رجالا من الأنصار لقل رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو رافع يهودي فسي سسرد أنصارنا وامر عليهم عبد الله بن عتيق امير مقرر کړه او فایمان عبد الله بن عتيق انصاري رضی الله عنه وكان ابو رافع يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم دي ابو رافع بزرر او اذيه رسول النبي كريم صلى الله عليه وسلم لا ويعين عليه او دا خلاف بيد دشمنان مدد کولو ذ کافر وغلخ کری بیراج مقولی او دا غی دشمنی دی خلق تیارول دائی طرف مالی تعاون کولو وکان فی حسن له بارض الحجاز او دی په خپل قلعه کې او خدمت د حجاز کې د خیبر په خوا او شا کې د یو قلعه او فاغي کې خپل خدمت کې او جیدادونه وو فلما دنو منه هر کله چې دا جماعت د صحابه کرام ورنږدې شولله وقد غربت الشمس او یقینا دوب شو انور مطلب دا ماخام شو د ماخام په وخت کې ورور رسیدل وراح الناس بسرحهم او واپس شو خلق باغ خلو حیوانات و سارو باننی ما خام تیم کی خلق ساروی خلو واپس را ولی دسراننا خلقو ما خام تیم کی خل ساروی را وصل وراح الناسو بسرحهم را واپسیو خلق خلو سارو باننی چی دسراننی واپس کورن را وصل قال عبداللہ لی اصحابیه عبداللہ ابن عتیق رضی اللہ عنہ خلو مرگرو لوی اجلسو مکانکم تاسو خل زیبانی کی نئی دتی سار شئی فإني منطلق ومتلطف للبواب لعلي أن أدخل يكيناً سو ورزم ورسلون كيام أو سبانة جوڑون كيام دي دربان چيلا كي ديشي چي زوردن نشم زوردن فدي دروازبان چيكم دربان چي وصوكي دار والار دي نسچل والجوڑون سبانة جوڑون كيريشي دي قلال وردن نشم زكا دي دير پا حفاظت كي قلال كي بيا در نظان لده اجد ديو فاغي كي بناس تو حفاظت کرا فاقبل حتى دنا من الباب ذا عبد الله بن عتيق رضي الله عنه متوجه شو اغي طرف له والروان شو ترديش نزديك دروازه الى ثم تقنع بثومه بيعزان پتکلو پخلو جامو سادر ماننی فاغي كيزان دا سرون غارلو دي دو پارا چه سوكيون في جني كأنه يقضي حاجة او كينا ستابو چره حاجت كي تابعیت او دسماتی کئی لکه پخواب خلق پری پتی که سهرا که او دسماتی لکین اصل سادر بی پزان راوا چولو ثم تقنع بی ثومه کانه یقلی حاجتا زان پتکو زان رون غارلو پی او سادر کی تابعیت دی قضای حاجت کئی او دسماتی کئی بار تناس دی وقد دخل الناسو یکنن دن نشیو خلق قلالا فهتف به البواب نو آواز ورکڑو دلاغ دربانچیو سوکی دار ناری ولوالی چله کراشه هغه یو کثره د توپاتې شو او داسې وو چې یا عبد الله ان كنت تريد ان تدخل فادخل اے د الله بنده د دې نو مراد نه شه عبد الله ابن عتیق ورنوي بس یو بنده د الله د بندګانو نه ځکه عرب هم په دې ترتیب باندې आवाजونه ورکول چې څوک به نه پیژنو یا عبد الله به وي اے د الله بنده کستا اراده چې د نکیګو نو د نشا فإني أريد أن أغلق الباب یقینا زما اراده دا اراده لرم دا چې دروازه بند کم کرا د نکیګ اراده نشور پوری کوم فدخلت فكمنت صحابي عبد الله بن عتيق رضی الله عنه زور د نشم نو پټ شوم کمن دی لوي چې چاله پټ نه استه فكمنت نو ز پټ کې نه استم فلما دخل الناس أغلق الباب هر کله چې د نکول ټول خلق خلالا دروازه بند تا ور پوری کو ثم علق الاغاليق على ودن بیا راوی ځان نکی هغه چا بیا نی په یو میخ کې دیوار کې یو میخو فارغ کې هغه چا بیا نی د دیوار راوی ځان نکی چې کومه تعالی واجب وي پرست روایت کې براشي چې په یو تاخ کې چا بیا نی کې وي تعارض نشته په هغه تاخ کې میخو فارغ کې راځوند کې قال فقمت الى الاقاليد فاخذتها صحابی وی چکل خلق پاران کل نزو پاسی دم او شابیانو لراوامی غستی ففتحتو الباب زان لمی دو قلاغ دروازه کلاو کا چکم غط دروازه و دامی کلاو کا دید پارا چی واپس پتیخ تکی مال اسان تیائی وکان ابو رافع یسمر عندهو ابو رافع یهودی چو دشپی قسی ورلوی لشوی سمر دیدوی چی دشپی خبری اثری که نمرگری ورسرناس تو دشپی اغا کسی کی دی خنداغانی وی وكان في علالي له او ده پخپل بالا خانه کې ناستو علالي معنا اوچت ده او پر قلعه کې د نو اوچت کمره و پاره کې ناستو فلما ذهب عنه اهل سمره صعدت اليه هر کله چې ددن د خپل قصخوان مرګر لاړل قصه ګوي ده نو زه ورخه تم دل کمرې لا فجعلت كل ما فتحت بابا مشورو شبه ومزو هر کله چې ما به کلاو لیو دروازه اغلقت علی من داخلین نو دا با میزان پسی دا دنن را بندولا چابيان خو راغتوي دنه دروازې وي په دې قلعه کې کمی دروازې لږ بدل نکیدم او کلاو به می کنه بیا به ځان ته سره بند کړه دروازه قلت ان القوم لو نذروني وایما مطلب دا چې هر دروازه به ځان ته سره پورته کوله کچرت دا قوم لو نذروني کدی پوه شي په ما باندې دای له پته ولګي چې سوکرا دن نشوي لم يخلصوا الي حتى اقتله دای په مال را رسیدې نشي تر دې چې زو وجنم دا دروازه میزان په پوری کولې دې لپاره چې اسنا په دای کې چاله پته ولګي او ما په دې بیا رواني په کولاو دروازو ما یې چې پری د ورنوسم چې سوکرا رسیدې نشي چې ان ته وجنم انت هيت الیه تر دې چې ور رسیدلې ومدلا فیرا هو فی بیت مظلم وسط عیاله مناتا فی دې د یو تیار په کوټه کې او په من د خپل بال بچی د اهل عیال سره فیو تور کوٹا کیو لا ادری این هو من البیتی ما لفتن لگی رشدی فدی کوٹا کی کم زیکنے قلت ابا رافعین نما اواز ورکو ابا رافعین یہ ابو رافعا قال من هادا و جواب راکو چی من هادا دا سوک دے فا احویت نحو السوتی نو ایما قصتو کو روان شم دلی اواز پسی فتیارکی چی دا کم زین اواز راگی اما اواز پسی لانت فاضربه ضربه بالسيف دي دا پسیږي د مضارع سره ذکر کوي چې حالت مال اوس میاد دی او واقعیا دمر مزه ورګي چې رستو یې بیانای نو د ماضی پسیږي نو بیانای چې ما داسې وکړ داسې مې وکړ نو یې داسې کوم او داسې کوم فاضربه ضربه بالسيف نو زوام دلا او هل پتور باندې پتور مې والو وانا دهش او ظرف دم فما اغنيت شيئا و یما دې ونو وجلو گزار می پیوکو زر پیدم فما اغنیتو شیئن فما اغنیتو شیئن مانا دا لم اقتلو پی گزار ما دے اونو وجلو دی گزار تا فیده ورنکا گزار خطا لارو و ساحا او دا چغا کرکے والا فخرجتو من البیتی نظر او سندر و کوٹینا فا امکو تو غیر بعید نو وقت می تیر کچھ دیر نو معمولی بنتی بس انتظار میں ہوکو ثم دخلت اليه فقلت بیا وردن نشم دی کوټی لور لمې وی ما هاذا الصوت دا आवाज د تو اورې دې شو د فکری کواله وکنه د ځان داسې حساب کوچ ګور سو استاد مدد د پار راځي او تپوس در نه کوي چې لکه دا چې بچاو والا ما هاذا الصوت يا ابا رافع ما ورلو اذا سواز يا ابو رافع فقال لامك الويل وما له استامور لدي هلاكت في مور دي درباني بورشي ان رجلا في البيت ضربني قبل بالسيف یقینا یو سړی په دې کوټه کې ویوالم زه د نینه مخ کې پتور باندې سو کراغلی پتور را باندې گزار وکړو قال فاضربه ضربه اسخنته ولم اقتله صحابي رضي الله عنه چې رضی الله عنه کوئی ما گزار وکړو په باندې بل گزار چې سخم زخمی کو خلامه مړ کړه نو اسخنته معنا د بالغت فی جراحته سخم زخمی کو خلامه وجل نو ثم وضعت ضبيب السيف في بطنه بیا مکی خود تیر طرف د توري في بطنه فقيت دلکی پدې خيته مې ورل د توري غ تیر طرف کې خونو او رسو روایت کې براشي پاغي باندې مې زور کو ځان مې په ورولټکو حتى اخذ في زهره تر دې چې د املا او شاله او رسیدو رسو روایت کې براشي چې د املا ټکار او ور رسیدم چې ډکو لمې تور ور رسولا فعرفت اني قتلته ویمال فتو لگی دا پورکم چما خودے و جلو قتل میکو فجعلت افتح الابواب بابا بابا نشورو شوامز چکل اولم دروازی یو یو دروازا حتى انتهیت الى درجت له تردیچ یو پونکی لرا رسید لهم اخیرائی کی یو پونکی لرا رسیدن فوضعت رجلی مما اخفل اخفتا غیبان دی اخوا وانا ارا انی قد انتهیت الى الارض مادا گمان کولو کز از مکل رو رسیدم فوقعت فی لیلت مطمرت نظرا فیوتیم فاغشفی کچی دس پگمی رنا فکیوا اخیرا نی پنکیوا مای کز مکل رو رسیدم نقدم می داس واغستو چی غخطان شو او رو غرزیدم فانکسرت ساقی نخفم ما تشوا زمادا پندای ما تاسو ورسره روایت کې وراشي چې زما د خپل وته نو کې دې شیخ په وته مو او ما تشوي مو فعصبتها بعمامه نو ما وتړل دا په خپل پټکی سره زر می پټکی لور کو او دا غینه مول فلستر کو ثم انطلقت حتى جلست على الباب بیا دلان تر دې چې دروازې سره کېناستم فقلت لا اخرج الليل حتى اعلم قتله وما وجه درن شپوزمنا تردي چې پتر علو لګيو پوشم د قتل باندې حتى اعلم اقتلته تردي چې د پوه شم چې آیا دې ما قتل کړه د کنا ما چې دوره مهنت وکړه خواري وکړه راغلی نو تراغ پورې زم نه چې تر سوره له پوره قتلې لګېدی فلما صاح الديك هر کله چې چرګانو بانګوي چرګ بانګوي مولا بانګ شو قام الناعي نو درې دوه اواز کوون کې ناعي به هغه چاله وی چې د مرګ اعلان به کولو على السوري على السوري دیوال د پاسه او درې دوه فقال انعى ابا رافع اغوز د مرګ اعلان کوم د ابو رافع تاجر اهل الحجاز چې دې تاجر او سوداګر د حجاز والو دې هم طلقت الى اصحابي وې دارو وسب راغم فلو مرغرو لفقلتو النجا النجا فنسب سر معنا دادا اسرعو ما مرغرو لوی النجا شاب اخفئو باسی تلوار کوئی فقد قتل الله ابا رافع یقینا او وجل والا قتل والا ابو رافع فانتهیتو الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فحدثته نظر آغلو ام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا نغیل ملا خبر بیان کلو فقال افسوت رجلک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم را دو اذا اخفد یوگدہ کا اکم اخفی چی ما تشیو از دتی پٹکی تاو کلو دو پٹکی نیو لی پلستر جوڑ کلو را دو چی اخفد یوگدہ کا فبسد تو رجلی فمسحها و ایما اخفا اوگدہ کنو نبی علیہ السلام مسک اللہ سی پراخ کو فکا انما لم اشتکیها قدتو و ایتبا وی چی ما لادو سی شکایتو نا دا اللہ دا پیغمبر معجزہ و جکا جوڑا وبه قال حدثنا احمد بن عثمان قال حدثنا شريح قال حدثنا ابراهيم بن يوسف عن ابي اسحاق قال سمعت البراء قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم الى ابي رافع عبد الله بن عتيك وعبد الله بن عتبه في ناس معهم براء رضي الله عنه اي رسول الله صلى الله عليه وسلم ابو رافع يهودي لا عبد الله بن عتيك عبد الله بن عتبه او ده نور مرغر سر ليغليو فانطلقوا حتى دنوا من الحصن ليتلو ترديش قلا سرني زيحل فقال لهم عبد الله بن عتيك انكثوا انتم عبد الله بن عتيك مرغر لويلو تاسو درنگ تیر کئی انتظار و کئی دیده کی حتى انطلق انا فانظر ترديش ذلال شبن زبورا قال دا ابن عتيك وی فتلطفت ان ادخل الحصن فتلطفت ان ادخل الحصن فچلول مسموقكتا دقلال دوردن كيدو ففقدوا حمارا لهم ندير كلو يو خردنوي فور خدن نشل ساروي ماروي قلال دن كلو يو خردن ركشو قال فخرجوا عبد الله بن يتيك رضي الله عنه ندير عقيد تالاش فسروتيو بقبس فيو شرطي دور بان يطلبونه شغيل فور قبس ديلوي شعور دي فيو لرغي كي بل كره يو سر لأوروي او بل طرح لتا لرغي نيولي هو اللي فقطو جي شنطي وايو يو شنطي الاس كي نيولي ورناي جوڑا كده ودي بطرعي بشكل بانني او خر پسي گرده دل قال خشيت وان اعرف ويزو يريدم كما بو في جنيز بو في جندشم قال فغطيت راسي ورجلي وجلست كأني اقضي حاجة لوی ما سر پټ کو دا خپېمن پټې کې د سر نه تر خو میزان په صادر کې پټ کو او دا ځکه نه استم لکه څو بار تکي قضا حاجت کوي ثم نادى صاحب الباب بیا هغه دربان چی او څوکیدار आवाज وکړ من اراد ان يدخل فليدخل د چا ک اراده وی دا چې را دن نشي نو دن دي شي قبل ان اغلقه مخکې د لینه چې دا خلا او دروازه بند کم فدخلت نو اذ ورد ان نشم ثم اختبرت في مربه حمار نو بیا ز پټ شوم د خرونو پاغه غوجل کې عند باب الحصن د قلا پاغه د قلا دغه دروازې په خوا کې فتعش عند ابي رافع نو یې د ماسوتن خوراک کړه روټي خوړې او د ابو رافع سره دینه سر روټي خوړه مخ روایت کې ذکر کړل به کسی می سه کولې وتحدثوا خبر کولې حتا ذهبت ساعه من الليل تر دې چې یو ساعت د شپې ته شو سېڅه تیر شو ثم رجعوا الى بيوتهم يا خلق خلقوا بطول وافصوا قال فلما هدت الاصوات او فبعض النسخو كده محمود راغل هدأت الاصوات صحيح قول راغل چه هدأت الاصوات هر کل چه اوازون خاموش والچف والخلق ولا اسمو حركتا او ما ناورد سحركت حركت للرات لل دا بالكل ختم شول نو خرجتو ذروتم قال ورأيتو صاحب البابي او ما كتلوا صاحب دروازه حيث وضع مفتاح الحصن في قوه کم دې کې چې هغه چابيان د قلا اخوي په قوت په یو ساخ کې فاخذته نماذا چابيان رواغتي ففتحت به باب الحصن اولهم في القلا غټه دروازه کولاو کا قال قلت دي ويدا صحابي وما فضلك بي إن نذر بي القوم إن طلقت على مهل كلا قوم فما باني قوشو نزنبز على مهل فأسان مان في اختبقوم دروازة مزان الأول غشف لاوكا ثم عمدت إلى أبواب بيوتهم بيام قصتك أغدروازو دكوتو دميلا يو كوتا فكي دن بلا فكي بلا دن كوتي بن داغي أغدروازي مشوروك كلاولمي فغلقتها عليهم من ظاهر نو بند میکل دوی پسې د بارنه هغه دروازې مې دوی پسې د بارنه بند کی زنجیر مې ولول غولو زنجیر مې کی ثم سعدت الى ابي رافع في سلم بیا زو ورختل و ام ابو رافع لا في سلم كتونو کی ورخی وی پاری ورختل و فاذا البيت مظلم قد طفى سراجه ناسا في کوټه دا تور ته مو پاری کی تیار و اډیو میوا مړشه و بند کړی و فلم أدئن الرجل ما لفتن لك إذا تسليكم ذاك ذي فقلت أبا رافع نما واذرك يا أبو رافع قال من هذا ويغرى لو جسوكي قال فعمدت نحو الصوت فأضربه وما قصت قدري أواز طرف لأواز غزيل العلم وغزار مفيوه وصاحة وذكرك وشغوالا فلم تغني شيئا ودي غزار تفايدا ويورنك غزار خطاشو ثم جئت كأني أغيثه ويبيا راغم لګ انتظار به خو بیارم کأني غيثو تابويږي د نيزه د مدد کوم دغه په مرګرو کې څوک راغم فقلت مالك يا ابا رافع ما ورليك يا ابو رافع تدي چې شغي وي وغيرت صوتي اواز مي بدل کو فقال الا اعجبك را له الايات ناشنا خبر درته نکوم لامك الويل مور درواني ګو شتا مور لري هلاکت وي دخل علي رجل فضربني بالسيف لو سدرا بان راجن نشبتوره والم قال فعمدت له ايضا ويبيام ور لقصته فاضربه اخرى دين غزار نوال فلم تغن شيئا خبيت فائده ونفع فصاح وقام اهله وشغى وكرك وانا رافاسي خذ رافاسي لا قال ثم جئت وغيرت صوتي كهيئه المغيث وبيا بدرب للبان دراغم اواز مي بدلكو فهيسيت مددگار واني چته گستا مددگار او مدد كون كهما واذا هو مستلق على ظهره ناتا في دستنستا خروتو فاضع السيف في بطنه نخيم خود تورا داغي غتير طرف دده پدي خيشه باندې ثم انكفر عليه بياك ورلتش ومفد باندي زور ميوك باتور باندي حتى سمعت صوت العزمي تردي چه ده اردوكي غاواز مواردو تكار مواردو شملال ورورة فيدم ثم قرقت دهشا ديار اوتن فياور فيدم حتى اتيت السلما تردي چه راغم اغاندر فاويلا اريد انزلو اراده ميو چه راكوشم فأسقط منه نظر اوغر ديدم داغينا فانخلعت رجلي نخفم واوني لأوتا فعصبتها من أن يوتر لدى بخفل بطي لك مخي ذكر فل ثم أتيت أصحابي أحجلو بيازرا منخفل مرقرو لا أحجلو ما نادا دا قد قد لم فكلار روانم كدم يغطز كفمي مات واوتوا فقلت انطلقوا ما ورلو الارشي فبشروا رسول الله صلى الله عليه وسلم زير وركي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا فإني لا أبرح حتى أسمع الناعيا يقينا زب ایثار یم فدیزه کی اونظم تردی چی د اعلان کول کی غاواز و اورم چې اعلان په د باندې ترته منی شوې چې مرشوه ده نزه تر اغه زمنا فلم ما کان فی وجه الصبح فهر کله چې وی سبا کی دو والو سعد الناعیه نو اغه اعلان کول کی اوخته د قلاف دیوار باندې ودرې دو اعلان او کو انعا ابا رافعین چې خبر در کوم تاسو له مرد ابو رافع چې ابو رافع فات چې په حق رسیدلې قال فقمت ابشي ما بي قلبه ذا الصحابي كرامسته واذا باسيدل ومثلم ما بي قلبه ما لسدرد وتكليف نوا ايت سدرد وتكليف على نو فقال رحم الله روان فادركت اصحابي قبل ان ياتي النبي صلى الله عليه وسلم فبشرته نمار على ان ذكر خپل مرغلي مخک درين شري النبي عليه السلام لرو رسيدا غين مخک النبي عليه السلام لرو رسيدا فما تا وګډه خبرني دا غین رستو را روان شوه دی دای کرامت دی چې د خپل غدر د تکلیف په لار باندې نشته او دای نه وخت نبی رسول الله لرا ته فبشرته نو ما نبی کریم صلی الله علیه وسلم لذیر ورکو او غیر لو چې د خپل وګدکه خپل وګدکه نبی رسول الله په برکت لا سراخ کو تابای ک زما خپاړو ما ته اوتی نو الله رو رمټک سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.